Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. Er Inger Christensens Det den mest vigtige udgivelse i forrige århundrede? Jeg har en gæst i aften, der påstår det. Prøv at høre ham forsvare det udsagn om en time. Vi skal også høre fra en, der er meget, meget sur over, at Roman Polanski, filminstruktøren, han kunne vinde i Cannes. Han vandt den næststørste pris, ikke i Cannes, i Venedig var det. Hvorfor er han så sur over det? Det kan man høre om små 20 minutter. Og så skal vi også til en noget særlig støttekoncert. Det var ikke til nødlidende børn eller andre, som skulle støttes. Det var faktisk en gammel rockanmelder. Og hvordan den koncert den forløb, det kan man høre sidst i den her time. Men vi starter med spilreklamer og det danske landshold. Hvis man ikke er vant til at se fodbold, men valgte at se nogle af landsholdets to kampe her i løbet af den her uge, så er man nok blevet overrasket over mængden af reklamer, dels i fjernsynet, men også på nettet. Men folk, der er vant til at se fodbold, ved godt, at bettingfirmaer og fodbold, det hører uløseligt sammen. Men det er ikke kun fordi, at Kanal 5, som viser kampene, de sender for England, at der var reklamer, der var også mange annoncer på nettet. Det gør landsholdet faktisk selv i samarbejde med Danske Spil, og det er det, vi skal tale om nu. Altså, hvorvidt det er en god idé, at danske landsholdsspillere i landsholdstrøje står og reklamerer for eksempel oddset. Sune Røber, er du med på telefon? Ja, det er jeg. Hej Sune, velkommen til programmet. Du er fra Alliancen mod Spilafhængighed, en forholdsvis ny forening, og I arbejder altså, ja faktisk for et helt forbud mod spilreklamer i Danmark, men det kan vi lige vende tilbage til, for jeg vil også godt sige velkommen til Jakob Højer. Er du med, Jakob? Det er jeg, ja. Velkommen til programmet, Jakob. Du er kommunikationschef i DBU. Og jeg vil godt lige starte med dig, Sune, fordi din forening har jo postet et billede, som jeg også har foran mig her. Det er en annonce. Spil på Gibraltar Danmark. Det var den her kamp, der var i midtugen sidste uge. Og så kan man så se tre danske landsholdsspillere. Kasper Dolberg, Kasper Schmeichel og Robert Skov. Og så har de landsholdstøj på, men modsat når de spiller på banen, så står der oddset på maven af dem. Og det er en reklame for oddset. Helt overordnet, Sune, hvad synes du om den reklame? Jamen, hvis jeg først lige må kommentere på det første med omfanget af spilreklamer, som du kom ind på, så tror jeg, det gik op for de fleste under de to landskampe her, at der skal gøres et eller andet ved omfanget af spilreklamer i Danmark, fordi det var meget massivt, og vi lærte også mærke til, at der var flere politikere, og var glade for, at der var flere politikere, der var ude og kommentere, blandt andet den politiske ordfører for Socialdemokraterne, Jesper Petersen, der var ude og kommentere det med, hvad skal man sige, hvor massivt det var omfanget af spilreklamer. Med hensyn til den enkelte reklame der, så kunne vi godt tænke os, at de største børneidoler i Danmark, som er landsholdsspillerne, at de blev brugt til noget andet end at promovere produkter, som skaber afhængighed. Jamen, det var helt overordnet, og Jakob, vi kan godt tage det helt overordnet først. Altså, det her med, at I lader landsholdsspillerne i landsholdstrøjer reklamere for oddset, hvorfor gør I det? Jamen, det gør vi som en del af den samarbejdsaftale, vi har med Danske Spil, som er en af landsholdets sponsorer og kommercielle partnere. Når vi har kommercielle partnere, er det for at i virkeligheden skaffe indtægter til at udvikle dansk fodbold. Det er de indtægter, der går til talentudvikling, altså at sørge for, at der også er gode landsholdsspillere om 5-15 år, men også til træneruddannelse, og i de her år også til at udvikle pigekvindefodbolden, som Danske Spil har engageret sig rigtig, rigtig meget i. De har jo gået ind og også blevet sponsor for kvindelandsholdet på rigtig fin vis, hvor de er med til at sørge for, at der kan være flere fysioterapeuter, der kan være flere fysiske trænere omkring kvindelandsholdet. Og det er jo en af de måder, vi har at skabe indtægter til udviklingen af dansk fodbold. Så det er simpelthen, det drejer sig om landsholdets fremtid, at de skal stå på de her annoncer? Ja, det gør det, og både landsholdets fremtid, men det er jo også penge, som går tilbage til græsrodsfodbolden, som vi kalder det, altså breddefodbolden, og det kan være træneruddannelse, det kan være nye tiltag inden for børnefodbolden osv. osv. Og der er danske spillere, en af vores partnere, og de andre partnere er Arbejdernes Landsbank, det er Carlsberg, det er Hummel, som er vores fire store hovedpartnere for herrelandsholdet, hvor flere af dem også er med hos kvinderne. Og jeg er helt enig i alliancens synspunkt, at vi skal ikke fremme spilafhængighed. Og jeg ved heldigvis også fra Danske Spil, at de promoverer heller ikke deres produkter for at fremme spilafhængighed. Tværtimod, så forsøger de at gøre så mange ting som muligt for at mindske spilafhængigheden. De har lavet en spilscanner mod ludomani, de har lavet omsorgsoptand, de har lavet alle mulige aldersverificering, altså, så vi ikke har mindreårige, der spiller. Så jeg synes faktisk, at Danske Spil, de gør en del ting, og hvis de ikke overholder de regler, så er vi også de første til at sige, at de skal overholdes, og ellers så kan vi selvfølgelig ikke have dem som partner omkring vores landshold. Sune Røber, det lyder jo meget godt, det Jakob fortæller. Er du mere rolig nu? Nej, det er jeg ikke. Nå, hvorfor ikke? Nej, men altså, nu siger han jo selv, at de ville være det første til at trække stikker. Man kan sige, at Berlingske havde jo en fin artikel her i søndags, der viste, at Danske Spil havde brugt børn i reklamer i årvis på deres, hvad skal man sige, i forhold til at få unge til at spille mere på udfaldet e-sportkampe. Så ja, men jeg er da helt enig i, at der er der en masse gode formål, som tjener en masse penge på, når folk spiller. Men det ændrer bare ikke på, at der er en masse konsekvenser, når man lader de største idoler i Danmark stå og opfordre til, at man skal også. Hvad er det for nogle konsekvenser, du tænker på her? Altså, man kan jo sige, sådan, der med det store omfang af spilreklamer, der er, så normaliserer det jo generelt betting og som Danske Spil kalder det, odds i samfundet. Og det gør jo, at det bliver sådan en... Det gør, når unge bliver 18, og også inden allerede, så sidder de og venter og er klar til at starte med odds, fordi de er blevet vendet til, hver eneste gang de ser en landskamp, eller hver eneste gang de ser en sportsbegivenhed, så er det normale i det danske samfund, i modsætning til mange andre steder, at man skal spille på kampen. Og det er DBU jo så med til at understøtte, kan man sige, når de vælger at lade de allerstørste idoler, vi har, promovere de her produkter. Og ja, ja, som du kan høre, så er det da ret uenig i, at man ikke har valgt noget andet. Ja, Jakob Sune, han siger jo her, at det er jo nogle af de største idoler, også blandt unge og børn, og Sune Røber siger også, det kunne jo være fedt at bruge deres ansigter til måske i nogle andre sammenhæng, der var måske lidt bedre, lidt mere opbyggelige for børn og unge mennesker. Var det ikke en idé? Jo, nu er jeg ikke helt klar på, hvad spørgsmålet er, men det gør vi jo for så vidt også på en række andre forhold og andre kampagner. Vi har lige haft landsholdsspillere både for kvindelandsholdet og herrelandsholdet, der har bidraget til kampagner mod homofobi i dansk fodbold og i samfundet som helhed. Men jeg bliver også nødt til lige at vende tilbage til, at vi er fuldstændig enige om, at dem, der bliver spilafhængige og ludomani er en stor udfordring i samfundet, og derfor bidraget både DBU og som jeg følger Danske Spil, egentlig også til at fremme forskning på det område og fremme behandling. Men spil i sig selv er jo ikke hverken ulovligt eller skadeligt. Det er rigtigt, det skal gøres med hvad kan man sige, med omtanke. Og jeg synes, vi skal selvfølgelig slå ned, når reglerne bliver overtrådt. Det er jeg fuldstændig enig med Sune og Alliancen her i. Men vi bliver også nødt til at sige, at så længe der ikke er forbud mod spil som helhed, så synes jeg, det handler om at i virkeligheden for de indtægter, som spil og bettingbranchen, de skaber, få dem til at arbejde på en god måde, og de støtter udviklingen af dansk idræt bredt set. Det er jo ikke kun fodbolden, der bliver støttet fra Danske Spil. Det er en række forskellige idrætsgrene. Det er også nogle af de store Superliga-klubber, og det er altså også klubber rundt omkring i verden. Jeg kan ikke statistikken for, om der spilles mere procentuelt i Danmark end andre steder, men vi har vist alle sammen set store betting dating-annoncer også i både i Europa og i USA. Så jeg er helt enig, vi skal slå ned, hvis der bliver overtrådt nogle grænser. Vi skal hele tiden bidrage til, at der ikke er nogen, der bliver spilafhængige og kommer ud i noget forskellige former for ufører. Men vil det så ikke være nemmest ved simpelthen ikke at indgå et partnerskab med en spiludbyder? Nej, det synes jeg ikke, fordi danske spil er jo delvis statsejet, og er jo et sted, hvor rigtig mange af deres indtægter går tilbage til idrætten. De har forskellige former for udlåningsmidler, der støtter både, hvad kan man sige, meget professionel kommerciel idræt som fodbold, men egentlig også de mindre kommercielle idrætsgrene, som ikke har så mange entré og sponsorindtægter. Der er danske spil inde og tage et stort ansvar i samfundet og bidrage der. Så jeg synes egentlig, at de har på mange af de her værdimæssige måder været en god samarbejdspartner, ikke mindst fordi de også opfylder de ting, som vi gerne vil i forhold til at arbejde mod ludomani og sikre sig ved de her forskellige tiltag, jeg nævnte, at vi ikke fremmer børns betting osv. Men jeg synes, det er en god diskussion, og jeg er glad for, at alliancen er fremme nu. Vi har haft lidt diskussioner, eller hvad sådan noget hedder, på sociale medier på Twitter, og vi har et par gange spurgt alliancen om hvem der står bag, og jeg er glad for, at Sune nu træder frem med navn, og vi måske kan fortsætte debatten fremadrettet også med lidt flere navne på, både i den digitale og i den fysiske verden, fordi det er vigtigt at have fokus på det her område, fordi det er kanon vigtigt, at vi ikke har børn og unge, der bliver spilafhængige af alt det her. Har du kendskab til andre fodboldforbund, altså i andre lande, som har sådan nogle sponsoraftaler med spiludbydere? Vi skal bare over Øresund, så har vores svenske kolleger også en stor aftale med svensk lotto og spiller lotto. Du må ikke hænge op på, hvad de hedder helt mundret. Så der er andre, der samarbejder med forskellige former for lotteri, betting, oddset og forskellige versioner af det. Så det er jo en integreret del af idrætten. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vi skal hele tiden holde vores sponsorer. Det er sådan lidt ligegyldigt, om det er et bettingfirma som Danske Spil eller alle mulige andre. Vi skal jo dem oppe på en række forhold, så de ikke overtræder lovgivningen, men så de også nu på det her område forholder sig etisk korrekt til det. Vi har også en stor udfordring i sportens verden, og især dels i fodboldens verden, der hedder matchfixing, og det er også vigtigt, at vi ved, at Danske Spil gør, hvad de kan for at undgå, for at forhindre enhver form for matchfixing, som jo er en omgang med den rene sport, kan man så sige, med, hvor du snyder med resultaterne, og der er nogen, der har aftalt, at de går på banen for at tabe, osv. Så vi stiller nogle krav til vores partnere, og når det så er sagt, så er vi også glade for, at de ønsker at investere i den idrætsgren, den sportsgren, som vi jo synes er helt fantastisk. Sune Røber, har du egentlig noget at byde ind med her, i forhold til, hvad Jacob lige har fortalt dig her? Ja, men altså, jeg synes jo, det, hvis man virkelig ville gøre noget for at undgå, at børn og unge, de bliver afhængige af spillet, så skal man simpelthen til at kigge på reklamerne. Fordi reklamer fungerer for spillere, fungerer ligesom alle andre reklamer. Det får nye til at prøve at spille. Og jo flere, der prøver at spille, ligesom hvis det er flere, der prøver at ryge, jo flere bliver også afhængige af det. Så det kan man godt sætte et lighedstegn imellem. At man så skal høre på den sædvanlige sang om, at man også gør en masse gode ting. Jamen, selvfølgelig kommer der en masse gode ting ud af de penge. Der kommer 2 milliarder i statskassen hvert år cirka. Der kommer 8 milliarder fra cigaretter. Men jeg synes ikke, vi hører så meget om, hvor meget godt cigaretfirmaerne de gør for det danske samfund. Man har ligesom Danske Spil og ja, sammen med deres partner, kan man jo så roligt sige, har ligesom fået bygget en eller anden historie op omkring alle de gode ting, man går glip af, hvis man ikke kan få lov at markedsføre sig så aggressivt over, som man gerne vil. Og det synes jeg er super ærgerligt, at man ligesom hopper på den limpind med, at jamen det er karateklubben, der ikke får trøjer, hvis ikke vi kan få lov at reklamere. Og det synes jeg er synd også for selve diskussionen. Man burde helt forbyde de bedste tilfælde helt forbyde spilreklamer, men om ikke andet, så burde man i hvert fald se på at lave en meget, meget, meget strammere regulering. Man kunne kigge lidt mod England, for eksempel, hvor personer under 25 ikke må optræde. Så de aller yngste landsholdsspillere, som Dolberg og Skov og sådan noget, for eksempel, der har rigtig mange unge fans, Så de i hvert fald ikke optrådt i reklamer for gambling. Nu kan man høre på Jakob, at han tænker, at der alligevel er forskel på, om det er danske spil, eller man tager et helt andet spilfirma, der måske ikke engang hører til i Danmark, og pengene ryger et eller andet tiden. Altså, at der er en eller anden god ting ved at det netop er danske spil frem for nogle andre. Ser du ikke, at der er nogen forskel på hvem det er, Sune Røber? Jo, der er en forskel, men at der kommer nogle gode ting ud af det, men konsekvenserne er det samme. Altså, vi skal tænke på, at hvad hedder det, spilafhængighed er den afhængighed, der har den højeste selvmordsrate. Altså, der kom en svensk undersøgelse her i november 2018, hvor man havde fulgt over 2.000 spilafhængige i 5 år. 19% af dem, de forsøgte faktisk selvmord i løbet af en 5-årig periode. Så det er jo ikke bare for sjov, når vi prøver at gøre opmærksom på, at der er et problem her. Og så synes jeg, at man måske skulle kigge ud over en gang mellem de 2 milliarder, der kommer i kassen, og så kigge på konsekvenserne i stedet for. Ja, Jakob, der kan du måske godt komme ind her. Altså, det er vel ikke umuligt for DBU, hvis man gerne ville, simpelthen at finde en anden samarbejdspartner? Jo, men jeg synes sådan set, at jeg har svaret på et par ting. Jeg bliver nødt til, nu skal jeg jo ikke, jeg repræsenterer ikke danske spil, og jeg har heller ikke forsket i området, men som jeg har forstået det, så kan man godt spille, om man oddser, eller spiller på kampe, eller hvad man nu gør, uden at det er afhængighed. Og det er, jeg deler bekymringen i forhold til spilafhængighed, og jeg deler også den omsorg, som jeg synes, at Alliancen her repræsenterer på, at vi skal være meget opmærksomme på unge mennesker, der kan blive spilafhængige. Jeg deler ikke opfattelsen af, at alle former for spil er skadeligt, og det har jeg heller ikke set dokumenteret nogen steder. Det har vi så set dokumenteret omkring rygning, som er en anden historie. Men jeg tror i virkeligheden, og heldigvis for det langt flertal af dem, der spiller på fodboldkampe, eller på tennis, eller ishockey, eller hvad de måtte spille på, gør det helt uden, at der er problemer ved det. Det er en sjov del af det at følge sport, og der er nogen, der vinder lidt og taber lidt, osv. Det, der er fordelen ved danske spil, det er, at de indsigter, der så er, de går så tilbage til foreningslivet, til idrætten i det hele taget. Så jeg deler ikke opfattelsen af, at enhver form for betting er skadelig. Jeg deler helt klart bekymringen for, at vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå, at der er unge, der bliver afhængige. Og det synes jeg også, vi gør ved at have en partner her, der går ind og gør de her mange forskellige ting. Så det er det, jeg sætter pris på. Men vi er enige om, at spillerne på A-landshold også er betragtet som forbilleder for mange unge mennesker. Og det er vi fuldstændig enige om, og det er vi meget stolte over, og også meget bevidste om i mange af de ting, vi gør. Og vi ved jo også, at reklamer virker. Altså, det gør, at reklamer virker. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om, for ellers ville man jo ikke reklameres, som man gør. Og vi har jo de her forholdsvis unge landsholdsspillere, der står der med oddset og jo opfordrer på, at man skal oddset. Altså, hvad er nødvendigheden af det? Kan man ikke bare lade være og sige, det er simpelthen ikke vores spor, vi får dem til at stå med noget andet? Jo, men der igen, så synes jeg, at du laver koblingen, der hedder, at enhver form for spil skaber spilafhængighed. Den har jeg altså ikke set dokumenteret nogen steder. Vi går rigtig meget op i, at danske spil har lavet spilscanner, at de har omsorgsopkald, at de har lavet aldersverificering, så man undgår, at unge under 18, de går hen og spiller. De laver også det, man kalder et bonusloft, så der ikke er for mange, der går ind og altså, de laver en række forskellige tiltag på det her område. De er jo heller ikke interesseret i at skabe spilafhængig. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har en interesse i. Så jeg tror, det vigtige er, og det kan vi jo gøre noget af det sammen, danske spil, DBU eller Danmarks Idrætsforbund, sammen med Alliancen her, som nu også har fået navn og ansigt, kunne gå frem og se, er der nogle flere ting, vi kan gøre for at komme de her ting til livs og hjælpe de få og meget triste skæbner, der er kommet ud i spilafhængighed. Kan vi hjælpe dem på nogen vis? Jeg er ikke tilhænger af, at det så handler om at forbyde enhver form for spil. Det tror jeg hverken er realistisk. Jeg tror heller ikke, det er nødvendigt. Sune Røber, du repræsenterer nogle få triste skæbner, og det sagde du. Det sagde du, ja. Nej, jeg sagde, det var i hvert fald det, jeg mente. Jeg sagde, at der er heldigvis er mange, som godt kan finde ud af at spille på forskellige idrætsgrene, uden at det fører til afhængighed og ludomani. Jeg synes ikke, det er trist skæbne. Jeg synes, det er meget, meget beklageligt, at der er nogen, der ender i de scenarier, som Sune her beskriver. Og det tager vi selvfølgelig også meget alvorligt. Så det var ikke på nogen måde for at negligere det med. Så har jeg udtrykt mig meget, meget dårligt. Sune, men altså Jakob siger her helt klart, og det har han jo også en pointe i, det er jo ikke nødvendigvis, at man bliver spilafhængig af, at der er reklamer. Alle bliver heller ikke alkoholikere at se en ølreklame. Nej. Så det her med, at man skal lave et forbud, er det ikke at gå lidt for vidt? Altså bare lige for at sige, det var et forbud mod reklamer, og ikke et forbud mod at spille generelt. Altså, det var det, jeg, hvad skal man sige, prøver at forklare, at vi arbejder for. Altså, bare lige for det, han sagde, at det var et forbud mod spil. Det er det ikke. Det er kun et forbud for reklamer, vi arbejder for. Men når det er sagt, altså jo, selvfølgelig bliver alle, der spiller, ikke afhængige, ligesom alle, der prøver at ryge, bliver afhængige af at ryge. Men jo flere, der prøver det, jo større er chancen, og derfor så synes vi ikke, at bruge børnenes idoler til det, det er særlig hensigtsmæssigt. Og det er man så enig i andre lande. Når det kommer til det der med, at dem, der så bliver afhængige, så har DBU også en lang række samarbejde med danske spil på andre områder. Blandt andet det her med, at hver gang man har spillet en fodboldkamp i Danmark, så får man sådan en kampfaktor for DBU. Og der er der så også flyttet nogle bettingreklamer ind. Og de rammer altså også de, som han kalder det, sørgelige skæbner, som måske er blevet afhængige. Danske spil, de har forpligtet sig til ikke at sende reklamer ud til dem, der har udelukket sig selv for at modtage bettingreklamer, men så får de så bare DBU til det i stedet for. Og det synes vi, det er vi faktisk også kritisk imod. Selvfølgelig er det andet vigtigere, men fordi det rammer flere. Men det her, det er også et område, som vi håber, at DBU de vil kigge på, om de på en eller anden måde kunne finde en anden samarbejdspartner og få til at betale for at reklamere i deres kampfaktor-mail. Den kan vi lige tage her, Jakob, for det var ret konkret, det Sune siger. Altså, så vidt, og nu må du rette mig, Sune, hvis jeg tager fejl. Altså, der findes sådan en Rufus-liste, som man kan tilmelde sig, hvis man ved, man har problemer med spil, og så får man ikke reklamer. Men hvis man modtager nogen, det kan være nyhedsbrev, eller hvad det kan være, for DBU, så er der faktisk listet reklamer med, selvom man står på den her liste, hvor man har frabedt sig reklamer, fordi man simpelthen er for afhængig af spil. Jakob? Jamen, det er nyt for mig, og tak for det, fordi det burde jo være til at håndtere på samme måde, som vi jo heller ikke sender nyhedsbreve med reklamer for danske spil til under 18 år. Der har vi et system, der selvfølgelig fratager børn og unge for den type nyhedsbreve. Så det burde være til at håndtere, og jeg kan ikke teknikken i det, men det må vi jo kunne finde ud af sammen på en eller anden vis. Jamen, skal vi så ikke slutte på den? det var der ikke. Vi nåede der et skridt fremad, hvor I begge to kunne mødes. Jakob Højer, kommunikationschef i DBU, tusind tak, for du ville være med her i programmet. Det er mig, der tager. Og Sune Røber ligeledes, tak til dig, og du er altså fra Alliancen mod Spilafhængighed. Og jeg undskylder, Jakob, at jeg kom til at kalde dig Lars. Det går nok. Ja, ha' det godt. Nu tager jeg ud til Old Boys, og så får jeg en mail bagefter med kampfaktor og lidt reklamer. Hej. Hej. weekenden, så blev der uddelt løver i, ved filmfestivalen i Venedig. Den store, den hedder Guldløven, og så er der også en anden en, som man kalder Sølvløven. Og Sølvløven, den næststørste pris, blev vundet af den polskfødte instruktør Roman Polanski, og han vandt for den film, der på fransk hedder Jacques, som handler om Dreyfus-affæren. Men det er ikke alle, der er super begejstret for, at Roman Polanski han modtog en pris ved filmfestivalen i Venedig. En af dem, der ikke er super glad for det, det er dig, Frederik Bové. Velkommen til programmet. Mange tak. Du er filmredaktør på POV International. Ja. Og ja, men altså, og du har udtrykt harme over, at at man tildeler Roman Polanski en en filmpris i Venedig. Ja. Hvorfor det? Altså, jeg vil sige faktisk, at jeg er sur over hele forløbet. Jeg synes egentlig, det er meget passende, at Roman Polanski får den her pris i Venedig, fordi jeg mener, altså jeg ser hele festivalen som gennemsyret af sexisme, så det passer meget godt, at Roman Polanski, der er dømt for at voldtage en 13-årig pige, får den her pris. Men det har været et fuldstændig groteskt forløb. Da ja. Programmet blev offentliggjort til hovedkonkurrencen, så var der 19 mænd og 2 kvinder, der var udtaget. Heriblandt så den her voldtægtsmand. Ja. Og da så sagde folk jo så, at vi skal jo selvfølgelig adskille kunstner og kunstværk, men da så pressematerialet udkom til filmen, så sagde Roman Polanski selv, at han så sig selv afspejlet i den her historie, som handler om Dreyfus-affæren, som er som var en fransk officer, der blev uskyldigt dømt for landsforræderi og endte i eksil. Roman Polanski erklærede sig altså skyldig i at voldtage en 13-årig pige, og stak af fra loven i USA, og har levet altså har ikke kun kunne være i Frankrig og i Polen siden da, fordi at ellers er han i fare for at blive udvist til USA. Og jeg synes bare, det er helt groteskt, den her overbærenhed, der har været, den her snak. Altså, danske medier har skrevet om ham, at han var sexanklaget. Han er altså dømt, og folk går ikke i detaljer med, at det altså handlede om en voldtægt af en 13-årig pige, og det her absurde med, at filmen skal være sådan en eller anden, virker som en sådan klønkende selvretfærdig fremstilling af det. I pressematerialet stod der også, at han var forfulgt af neofeministisk McCarthyisme. Og da så juryformanden, som var en kvinde, Lucretia Martelle, hun sagde, at hun havde svært ved at adskille kunstner og kunstværk, og derfor ikke hun ville dømme filmen objektivt, men hun ville ikke deltage i galaen for ligesom at hylde filmskaberne, så troede producenten af filmen med at trække filmen tilbage fra konkurrence, og hun sagde så undskyld for det her. Altså hele forløbet har simpelthen været så gennemført idiotisk, at jeg egentlig synes, det er ganske passende. At han vinder. Ja. men altså, du er selv inde på det her, Frederik, og det er jo den her snak med kunstnere og værk, ikke? For du har jo ikke set filmen. Nej, jeg har ikke set filmen. Det kan jo være, den er drøngod. Ja. Det kan da godt være. Det kan da godt være, at det er en vild god film. Altså han har jo før lavet film, der er jo forholdsvis vellykket. Det er jo ikke utænkeligt, at Roman Polanski laver en god film. Nej, men altså, jeg tvivler, og jeg har set gode film af meget misogyne folk. Jeg har set meget misogyne film, som jeg synes er fantastiske. På alle mulige måder har jeg set politisk korrekte film, som er fantastiske. Jeg har aldrig nogensinde set en klønkende selvretfærdig film, som jeg synes er god. Nej. Det er derfor, jeg sådan har min store tvivl om det. Men hvem ved? Jeg skal nok også selv se filmen, hvis jeg nogensinde får lov til det. Jeg tror ikke, den bliver distribueret i Danmark. Mm. Så hvad, prøv lige at fortælle mig så egentlig, hvad problemet er. Altså, du, det er rigtigt, hvad du siger. Han er blevet dømt. Mm. Det er mange, der glemmer. Han er blevet dømt for at have voldtaget en 13-årig pige i USA. Han når så at stikke af til Paris. Han er faktisk anklaget for mange flere ting, men han er så skyldig i det her punkt. Ja. Jeg tror, det hedder noget andet. Det hedder unlawful sex with a minor, hvilket lyder lidt som dobbeltkonfekt, fordi altså, selvfølgelig er sex med en minor ulovligt. Og det har han erkendt, at han er skyldig, og han når så at stikke af til Paris i slutningen af 70'erne. Ja. Det er også lang tid siden. Ja, men han er jo aldrig nogensinde, blevet straffet for det. Og han blev jo heller ikke straffet for det dengang. Han stak af i februar 1978, og cirka et halvt år efter var han i gang med at optage sin næste film, Tess. For den film, der vandt han en fransk César for bedste instruktør. Han var nomineret til en Oscar for bedste instruktør. Han var nomineret til en Golden Globe for bedste instruktør. Han blev tilgivet med det samme. Han har været i Cannes, i Venedig, i Berlin, gang på gang på gang i løbet af de sidste 40 år. I 2017 var han i Cannes, uden at det bragte noget på styr. Det er kun på grund af MeToo, at det nu vækker noget på styr, at man rent faktisk stadigvæk hylder de her. Altså, han er dømt. Det er jo ikke bare dem, at han er anklaget. Han er simpelthen dømt for det, og alligevel så tager folk det ikke seriøst. Hvad skal man gøre? Jamen, hvad skal man gøre? Altså, grundlæggende så skal vi... Det her er et gigantisk problem for filmverdenen, fordi noget af det, som der blev snakket om, det var, at det var vigtigt, at vi viste de her film, så vi kunne have debatten om det. Og det er det, jeg synes, har slået fuldstændig fejl, fordi debatten kørte fuldstændig i hårdknude, fordi at hun blev troet til tavshed inden der præsidentformanden, og fordi folk ikke turde sådan snakke om det, at han var voldtægtsmand. Altså, der var et medie, som konsekvent, nu skriver Roman Polanski, Child Rapist Wins Award at Venice. Og det er jo korrekt, men vi kan ikke se det i øjnene og tage den her snak om det. Fordi vi siger, at vi skal adskille kunstner og kunstværk, men hvem siger, at de har gjort det? Hvad mener du? Han plejede at blive hyldet for at være modig og gå imod den her folkestemning. Altså i 2009, da han blev anholdt i Schweiz og var i fare for at blive udvist, der var der over 100 filmfolk, som skrev under på, at han skulle... at han skulle sættes fri og ikke skulle udvises til USA, og de kaldte det A Case of Morals. Og det er store navne inden for filmen, og han vandt en Oscar i 2003, tror jeg det er, hvor der også var kæmpestor applaus. Altså, han er blevet hyldet som en eller anden modig mand, der er kommet i karambolage med amerikansk puritanisme. Så, altså, hvordan kan man tilgive ham, når han sådan faktisk kun er blevet straffet for det de sidste halvandet år? Mm. Og hvem siger, at der ikke stadigvæk sidder folk i Venedig og synes, det er super fedt, at han ligesom går imod neofeministisk mccarthyisme? Igen, der var 19 mænd og 2 kvinder i hovedkonkurrence. Mm. Men vi går bare ud fra, jamen så har de adskilt kunstner og kunstværk. Siger hvem? Det gør vi ikke i andre sammenhæng. I Berlin, når der for eksempel er en kunstner, som har siddet i husarrest, som vinder en guldløve, så siger danske medier, ah, det er en politisk pris. Det er ikke dømt på æstetiske betingelser. Når det er en voldtægtsmand, så er det dømt på æstetiske betingelser. Hvad er logikken her? Altså, det er det, jeg er sur over. Det er simpelthen en kortslutning i filmdebatten. Vi er bange for at snakke om det. Vi er bange for at se i øjnene, hvad det er, han har gjort. Og formentlig også, hvor udbredt det her var i 70'erne. Fordi Roman Polanski virkede, som om man mente, det var meget udbredt. Du har et citat, Frederik, som er jo halvkendt. Det var 1979, altså lige efter han var stukket af, og så sagde han, I realize if I have killed somebody, it wouldn't have had so much appeal to the press, you see. But fucking, you see, and the young girls. Judges want to fuck young girls. Juries want to fuck young girls. Everyone wants to fuck young girls. No, I knew then. This is going to be another big, big thing. Altså, vi ved jo også nu med Harvey Weinstein, og vi ved med Jeffrey Epstein, og vi ved med alle de her sager, at det har været fuldstændig udbredt i filmverdenen, at kvinder er blevet udnyttet og voldtaget og misbrugt på den her måde. Og det er tabu, altså. Vi kan ikke finde ud af at tale om det. Og det er et gigantisk mis, hele den her affære. Grundlæggende er problemet jo, at det ikke, altså at putte ham i konkurrence er ikke at debattere det, det er bare at give ham en platform, hvor han kan få lov til at fuldstændig sige, hvad han mener om det. Og der kommer ikke noget modspil, fordi hvor skulle de her neofeminister være henne? Der er jo ikke nogen kvinder, der kommer til ord. Altså, der er jo kun 2 og 19. Mm. Så det er en fuldstændig skæv debat, og jeg synes, det har været så deprimerende. Fra start til slut. Tror du, at der er nogen, der tænker, at... jeg kan næsten ikke sige det, vel? Men at Polanskis filmkunst er vigtigere, end hvad han end har gjort? Ja, det tror jeg, der er rigtig mange, der siger. Fordi den der tekst fra 2009, der står der jo, at han er en kæmpe kunstner, og det skal ikke ødelægge sig det her. Det, som jeg så bare også vil sige, er, at hende her pigen, som han voldtog som 13-årig, hun ville også gerne være skuespiller. Og hun stoppede med at have de ambitioner, fordi at hun blev voldtaget af en filminstruktør. Der er flere andre kvinder, som har anklaget ham for det samme, og han siger jo også girls i flertal, det her, at han godt kan lide at knalde med unge piger. Hvor mange karrierer har han ødelagt? Og hvor mange karrierer er generelt blevet ødelagt? Fordi det er jo ikke sådan, altså... Han er jo en af 60'ernes og 70'ernes helt store mestre, helt klart. Men det er jo også en periode, hvor der bare ikke rigtig var nogen kvindelige instruktører. Jo, der er nogle få, ikke? Men næsten ikke var nogen. Og hvor der var den her ekstreme maskulinitet, som prægede filmkunsten i enorm grad. Hvad ville der være sket, hvis der havde været mere plads? Altså, hvad kunne... Hvor meget andet potentiale er gået tabt, fordi vi i stedet for har ville hylde voldtægtsmænd lige meget? Hvad er der sket? Altså, hvor mange har han drevet? Hvor mange har opgivet? Hvor mange har ikke kommet til ord, fordi de ikke har kunne finde plads i filmkonkurrencer? Hvor mange har ikke kunne få støtte til deres næste film, fordi de ikke fik de priser, som de havde håbet på? Altså, hvor meget potentiale går til spilde her, mens vi hylder Roman Polanski, 86 år, lavede mesterværker i 60'erne? Han er 86 år, det er fuldstændig rigtigt. Roman Polanski, der er altså født i Polen, og som jo har jo altså selv en vanvittig historie. Vanvittig. Hans forældre blev taget og fanget af nazisterne. Han levede selv under dække, og indtil han kunne slippe væk. Ja. Han er også kendt for jo at have været kæreste med Sharon Tate. Ja, de var gift. De var gift. Faktisk gift. Og hun blev jo slået ihjel af The Manson Family, kendt, hvis man har set den seneste Tarantino. Ja. Kender du til den historie? Jeg har også med den. Kan man på nogen måde undskylde, at en mand, der har haft så fucked up et liv, som han har? Nej. Okay. Altså, det synes jeg ikke, man kan, og det synes jeg også... Altså, han skal jo ikke dømmes over på det, men jeg synes heller ikke, han skal tilgives for det. Og han har selv jo forsvaret sig med, at pressen var ude efter ham siden Manson, fordi at det faldt sammen med, at han lavede Rosemary's Baby, som handler om satanisme. Og derfor så mente folk måske, at han lidt har været skyld i det, fordi han lavede de her provokerende film og sådan noget. Men jeg kan ikke se... Så jeg kan ikke se sammenhængen. Jeg kan ikke se, hvorfor... Men det, jeg også gerne vil frem til, det er, at det ikke kun er ham, der bliver jaget ud, fordi det er et grældere problem i filmmiljøet. Og var det i 70'erne, og de her folk stadigvæk. Ham, der, programlæggeren for Venedig, han sagde, at Roman Polanski var en af de sidste store mestre. Han mener ikke, der har været nye mestre siden 60'erne og 70'erne. Den der ekstreme tilbageskuenhed, som er i filmverdenen og inden for kunstfilmen, som bare på alle planer gennemsyrer så meget og ødelægger så meget. Altså, det er så deprimerende at være viden til, synes jeg. Frederik Boe, det bliver de sidste år i denne omgang, således opløftet. Så var det altså i weekenden, der blev uddelt løver i Venedig, filmprisen. Du sagde, det var passende, for det hele der har været så latterligt. Altså, det er Venedig en nødskal, synes jeg. Du skal have tusind tak for besøget, Frederik. Du er filmredaktør på POV International. Mange tak for det. Og jeg iler straks videre til næste indslag. Du lytter til Radio 24/7. Fordi i onsdags, der var der en støttekoncert ude på spillestedet Amager Bio, der ligger på Amager her i København. Og det var altså en lidt særlig anledning, den her støttekoncert blev afholdt i, fordi... Ja, det handler altså ikke om Afrika eller alt muligt andet. Det handlede om min gæst, som jeg er med på telefon, Steffen Jungersen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Steffen, det var simpelthen en støttekoncert til dig, som var ude i Amager Bio, og det var altså forholdsvis store navne, Johan Olsen, Mike Tramp og mange flere, der valgte at lave en støttekoncert til dig. Hvis man ikke kender dig, så skal man vide, at du i mange år var musikredaktør og anmelder på BT, og så har du de seneste år været, kan man kalde det, freelance-anmelder, og har lavet også dit eget sådan, site og prøvet at bygge det op. Men det er jo ikke nok til, at der bliver afholdt en støttekoncert. Nej, det kan du have ret i. Og altså, Altså, jeg foretrækker også at kalde det der en tribute-koncert, men det er jo rigtigt nok, at det var også en støttekoncert. Men det var fordi, det skal du næsten ikke spørge mig om, men så kan jeg selv forklare det, fordi det er jo, hvad jeg har fået vidt. At idéen med Frederik Snor fra Freddy and the Phantoms og Mike Tramp fandt ud af, eller havde snakket om de ikke kunne gøre et eller andet for mig. Det skyldes simpelthen, at jeg har været meget syg on and off de sidste halvanden, måske to år, ikke? Som har sat min forretning af noget i stå, jo, ikke? Mm-hmm. Og så synes jeg, at de ville give mig en håndtrækning, ikke? At det så blev det der, som det blev, ikke? Altså, hold da kæft, mand, ikke? Jeg tænkte, de holder nok et eller andet i hjørnet af et værtshus eller sådan noget, ikke? Ja. For det var det, jeg vidste stort set ikke noget om det andet, end alle andre gjorde, da plakaten, så at sige, blev offentliggjort, ikke? Prøv, Steffen, at tage os igennem aftenen for alle dem, der ikke var ude ved Amager Bio. Jamen, jeg skal prøve på det, Anders, men med det forbehold, at jeg jo stadigvæk går lidt ved siden af mig selv, fordi min umiddelbare indtryk var jo selv, at jeg stod der fuldstændig måbende, og også med våde øjne i lange perioder, og så tænkte jeg, alt det her virkelig til ære for mig, du ved. Men ja, men altså det, der skete, de ville jo gå planken ud, ikke, og have lagt røde løber ud af fanden, ikke, hvad. En af mine venner havde så skaffet sådan en meget larmende amerikansk bil. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg er ikke forstand på biler, men det skulle se drabligt ud, tror jeg. Det var den stil, ikke? Og den bliver jeg så kørt ud i og går og bliver mødt af ja, en masse mennesker på vejen ind af den her røde løber. Og så ja, så går de i gang, ikke? Altså, jeg stiller mig i et hjørne, hvor jeg plejer at stå og sådan noget. Og så startede Mike Tramp, og så kom de oven i en anden næste brohus, Knud Møldt og Danny Linde, Freddy and the Phantoms, Falling Hazard med gæstesolist Johan Olsen og så videre og så videre. Og det ender så med et dobbelt medley med alle musikerne med, hvad hedder det, Rolling Stones, Honky Tonk Women og AC/DC's Highway to Hell med mig selv som gæstesolist. hvad optræder du på? Sang du, eller? Jeg synger. Nej, det er jeg prøver på. Og så, men altså, skal jeg så være med den der, eller ikke skal jeg være med noget som helst den aften, fordi jeg har vitterlig aldrig oplevet, altså, det er klart, jeg ikke har oplevet noget lignende, men altså, som tingene var, og med den der stemning, og med den der totale dedikation, både fra publikum og dem, der spillede et langt stykke vejen, som jeg siger, bare for min skyld, det var jo en overvældende oplevelse, ikke? Det er jo sådan noget, når normalt først bliver folk til del, når de er døde, så kan man jo sige, så er det jo ikke meget fornøjelse af det, men sådan er det jo sådan noget, ikke? De der hyldsting der, ikke? Mm. Men altså, det var, jeg kan dårligt forklare det, altså, jeg er helt ved siden af mig selv, når jeg sidder her og tænker over det, når imens jeg taler med dig, jeg kan stadigvæk ikke rigtig tage ind, at det har fundet sted, du ved, ikke? Altså også fordi opbakning, både under koncerten, men også før koncerten og efter koncerten, ikke? Altså alle folk har været så ja, vildt begejstrede og utrolig søde skal vi være lidt rørstrøm, skal vi sige, fyldt med kærlighed til mig, ikke? Altså jeg tænker, så har jeg sgu da gjort et eller andet rigtigt i mit liv, du ved, ikke? Ja, fordi man tænker jo ellers tit, at sådan nogle rockanmeldere, de kan jo godt være et udskældt folkefærd. Jamen, det er da også det. Jeg tror da også, det her det virkelig er unikt. Ja, men det har du da ret i, og det har jeg da et stykke vej måske også været en gang imellem. Men altså, skal jeg tro, og det er ikke noget, jeg selv sidder og prænger med, det må jeg sgu snakke med nogle andre om, men altså, skal jeg tro dem, der var med, og dem, der gerne ville have været med, og som ikke kunne, og sådan noget. Så blev det min, så var det mig, fordi noget så simpelt, som jeg altid har været fair, og jeg har altid været konstruktiv, og jeg har også har bevist, at man kan altså godt skrive en kritisk anmeldelse, uden at svine folk til sig højre og venstre. Ikke? Mm. Altså, det, hvad jeg har fået at vide, er grunden til, at det blev mig. Ja. Hvordan havde du det sådan... hvordan havde du det bagefter, da det var helt var færdigt? Jamen som jeg sagde lige før, det er ligesom jeg havde det undervejs, det der for mit ære for mig, det er jo, altså jeg tænker, her har jeg jo fået noget for livet, som jeg siger, skide være med penge, fordi der har jeg jo fået noget med mig, som i mine sorteste stående, og dem har jeg jo desværre nogen af, og som er delvis skyld i det der sygdomsforløb, jeg fortalte om før, jeg fik noget med, som er de der sorte stående, så kan jeg jo bare tænke på det, eller kigge på nogle billeder fra den gang, eller se nogle videoer, eller hvad det nu er, ikke? Og tænke, det er nu nok værd, og tænke, ja, det skulle nu nok være alligevel, ikke? Mm. Det er liv, du ved, ikke? Kunne du blive afhængig af sådan nogle mindekoncerter? Ej, altså, sådan noget skal jo være en one-off, ikke? Altså, det er jo ikke... hvis ikke sådan noget er unikt, så mister det jo sin mening. Ja. Og det, altså, jeg vil sgu ikke, altså, det er jo ikke mig, der har bedt om at blive æret for fanden, vel? Det er nogen, der har gjort det for mig. Ja. Jeg er da glad for, at jeg blev det, ikke? Men jeg sværger ved talrige helligheder, at jeg havde intet med det at gøre. Altså, jeg fik bare ved at møde op og blive hyldet. Ja. Og det gjorde jeg så. Jeg vidste ikke engang, hvad der skulle ske. Altså. Jeg vidste ingenting. Nej. Har du optrådt før med at synge egentlig? Ja, det har jeg. Det gør jeg stadig. Okay. Altså, det er ikke noget, jeg kan godt, hvis det er det, du spørger om i virkeligheden. For det er det jo nok. Men det er ikke den nye karrierevej? Nej, altså kun lejligheden. Delvis ikke, at jeg kører rundt med sådan et Kim Larsen-show sammen med en kammerat, hvor jeg synger nogle sange og sådan noget, ikke? Men det er jo nok, altså jeg kender jo de musikere, de er sgu lige så fattige som mig selv, ikke? Så det, jeg vil sgu ikke ligefrem have nogen ny karriere. Nej. Men Steffen, alt i alt så havde du en god aften. God er verdens største underdrivelse. Det var en fuldstændig enestående aften. Altså, det er en af de bedste aftener i mit liv, uden tvivl. Altså. Ja. Og jeg går ud fra, at du er taknemmelig. Ja, altså, det lyder ikke sådan. Det lyder sådan. Det kan du fandeme tro. Altså, som sagt, der er rigtig mange mennesker her i Danmark, og faktisk også nogle stykker, der kom fra Sverige og så videre, som aldrig bliver strøget af mine julekortliste, eller hvad siger sådan. Og jeg er dybt taknemmelig, og jeg er også meget, meget ydmyg over for det der, fordi som jeg sagde før, tænk, at det skulle blive mig for ondt, så at sige. Ikke? Ja. Jeg er glad for, at det blev en god oplevelse, og jeg er glad for, at du vil fortælle om det her i programmet, Steffen. Ja, selvfølgelig. Kan du have en god aften? Ja, ha' det godt, Steffen. Ja. Og det var altså Steffen Jungersen, som er mangeårig rockanmelder, og som en af de få anmeldere, som man oplever at få spillet en støttekoncert. Jeg kom til at kalde det en minikoncert, men det er jo selvfølgelig noget pjat. Det var en tribute, som man jo kalder det i den del af verden. Og så tænker jeg jo, altså, nogle af dem, der optrådte, det var jo, Johan Olsen har han sagt, men så sagde han jo også Mike Tramp. Nu spiller jeg noget, der ikke bliver spillet særlig tit i dansk radio mere. Men det er jo en af de største danske pladesucceser nogensinde. I hvert fald, hvis man siger, at det er dansk, fordi at Mike Tramp er med. Det er White Lion, og det er fra Pride-pladen. Jeg ved, der er nogle få mennesker, der bliver rigtig glade, når jeg sætter noget for den plade på, og det gør vi nu. Child, dry your crying eyes. How can I?

Altså, vi havde Leng der, og psykiateren, der sagde, at det er de normale, der er gale, og så videre, ikke? Mm. Og hele den antipsykiatriske bevægelse er opfanget i bogen. Så er der en, det, man kunne kalde kapitalismekritik, altså kritik af fremmedgørelse i fabrikslivet, og så videre, og så videre, magthaverinstitutioner. Og det gør så i tekster, som næsten, hvad skal man sige, mimer den form for sådan sproglig, altså som om det var sådan noget mekanisk sprog, eller hvad man skal sige. Der er også nogle digte, som er telegrammer, hvor der står stop imellem. Så der er alle mulige forskellige former for tekst, som bliver blandet ned. Ikke traditionelle digte, meget få, det er der så nogen af. Også nogle, der rimer, som vi lige fik et eksempel på. Men i mange tilfælde er det noget, hvor man ikke vil sige, det er da egentlig slet ikke et digt. Det bliver det kun i helheden. Mm. Asger, vi er simpelthen ved at løbe tør for tid. Det er frygteligt. Jamen, hvad skal jeg gøre? Nej. Jamen, jeg kan ikke gøre noget ved det. Nej, men nu har jeg snakket lidt om det. Det, man kunne sige, det var, læs bogen. Ja, det er en god idé. Jeg ved ikke, er der et minut tilbage? Ja. Nå, for jeg vil så sige, mit yndlingspassage i bogen, overhovedet, som jeg mener er højere og mere eviggyldigt end alt det andet, det er det afsnit, der hedder teksten variabiliteter. Der er vi altså inde i det tredje afsnit i Logos, før vi overhovedet kommer til Prologos, den har vi slet ikke været inde på. Mm. Men de otte digte, som er der, de er alle sammen skrevet over et digt, hun skrev i Lys i 62. Og hun tager et af sit tidlige digte ind og varierer det i det. Det bliver de sidste ord, Asger. Jeg kan ikke trække længere. Asger, snak. Tusind tak, for du kom ind og gav tak, fordi jeg måtte komme. Altså, ifølge dig, en af de vigtigste bøger, der blev udgivet i det 20. århundrede, og det er altså danske Inger Christensens Det. Og det er altså i oktober, at den fylder 50 år. 28. oktober, faktisk. Tak for det, Asger. Ja. Og nu skal vi faktisk lave et spring til en helt ny, ung digter. Fordi i det nyeste nummer af Hvedekorn, som er sådan et litterært tidsskrift, så er det for første gang siden 1974 dedikeret til én enkelt digter. Det er normalt en antologi, men den her gang, der har man altså på Hvedekorns redaktion valgt at rydde hele bladet for at gøre plads til én enkelt digtsamling. Og det drejer sig om den unge digter Anne-Marie Bockert, der har fået trykt hele sin digtsamling, der hedder Vidunderligt glindrende America's Next Top Model Cycle 1-22. Min kollega Nicoline Larsen talte tidligere i dag med digteren. Kære Kim, du var ikke kun et forbillede, men også en af mine første forelskelser. Derfor gjorde det så ondt i mit hjerte, da Miss Jay sagde, you've bought a ticket, you've gotten on the gender bender bus, and now you've got to get off. Push the bell girl, pick a stop. Hvor det ikke virkede, som om du som girl havde et valg. Det blev ikke bedre af, at han fortsatte med at tale om din sissification. Beundrer dig for, at du ikke lyttede til ham. Så det føles ubegribeligt, at mit yndlingsafsnit nogensinde er din tragedie. Cycle 5, episode 9, The Girl Who Retaliate, also known as Granola Gate. En intrige med dig som indirekte offer. Ingen konflikt er så gribende som Brie og Nicoles konflikt om granola bars og energy drinks. På en måde begynder det og slutter det med dig. Det er allerede, da du ryger cigaretter ud af vinduet sammen med Brie i London, og I snakker om potentielt at være i top 3 sammen. Det virker for lykkeligt til, at det kan fortsætte på den måde. Derfor er det slet ikke overraskende, at Brie sidst i afsnittet kalder dig an ugly person with an ugly personality. Lykken er ødelagt for Brie i bilen på vej fra Regent Park efter den challenge, hvor I skal posere som statuer med toga og flettede kranse i håret. Nicole viner, græder og vifter skræmt med armene, da duerne sætter sig på hende. En uoverensstemmelse mellem en statlig påklædning og en alt andet end statlig krop. Brie forstår ikke fobien, panikken. Hun brokker sig over Nicoles skingre og beklagende stemme. Og da I kommer hjem, larmer Nicole ved at hoppe i sengen og klikke med tungen, mens Brie har feber og bliver rasende. Så følger scenen, vi aldrig glemmer. Da Brie's granola bar som natten er væk, hælder hun som hævn Nicoles energy drinks ud i vasken. Mange online personer tror faktisk, det var dig, der tog de granola bars. De forstår din forsøg på mailing ved næste dags fotoshoot som et udtryk for din dårlige samvittighed. Ved ikke, hvor klogt det er at prøve at få Bree til at erstatte de energy drinks, når Nicole har bedt dig om ikke at blande dig. Men det er sødt, at du vil hjælpe, og så bliver det dit fald. Har kun en enkelt god ting at sige om dommerpanelet. Bree foranlediger et af Tyras bedste selvkærlige øjeblikke, en anekdote. En anden model anklagede en 18-årig Tyra for at have stjålet et vækkeur. Hun vækkede Tyra om natten og gennemrodede hendes ting, uden at Tyra hævnede sig, fordi Tyra ifølge sig selv var den perfekte model. Den perfekte dommer er hun så ikke, når hun sender dig hjem, på grund af billedet som Botticellis Venus med et vemodigt udtryk, nok fordi du er så træt efter de mislykkede fredsforhandlinger, eller også på grund af den ældre mandlige fotograf, som bad dig tænke på din boyfriend, selvom du tydeligvis er lesbisk. Jeg forstår slet ikke, at du skal ud, selvom Bree er med dig i bottom two, hulkende over alle sine fejl, som hun må gengive 6 år senere, hvor hun medvirker i Cycle 17 All-Stars. Hun ved, at det er scenen, hvor hun hælder Red Bull i vasken, som vi husker hende for. Men jeg husker dig ømmere, KH. Det var Anne-Marie Borchardt, og de indviede vil jo 100% have forstået, hvad det her digt, du læste op, det handlede om. Ja, ja. Men for alle de stakkels uindvidede, vil du så ikke lige fortælle, hvad det var, vi hørte om her? Alle de her digte i bladet, det er breve til deltagere i America's Next Topmodel, og nogle gange også til verden, Tyra Banks. Og det her handler så om Kim, som var med i Cycle 5, som er altså en af de ret tidlige sæsoner, hvor der var det her inden for sådan i topmodel-regi meget, meget legendariske afsnit, hvor der er de her to piger, som har sådan en beef med hinanden, Bree og Nicole, og det er specielt Bree, der er irriteret på Nicole. Så hendes energidrik forsvinder en nat, og hun forstår ikke, hvem der har taget det, men hun føler sig sikker på, at det er Nicole, fordi hun i forvejen er sur på Nicole. Nu bidder jeg om på det. Fordi det er hendes myslibar er blevet taget, og så vil hun hævne sig for at hælde Nicoles energy drinks energidrik ud i vasken. Og det bliver et kæmpe drama, så kommer det så de altid de har afsnit på et fotoshoot, hvor de alle sammen bliver fotograferet, og så kommer de bare helt vildt op og skændes. Og hende her Kim, hun prøver sådan at rette ud på det, men så har hun ikke rigtig energi til at posere ordentligt på sit foto, og så bliver hun til sidst smidt ud. Og Kim er så din favorit i det her trekantsdrama? Ja, eller i hvert fald digterjegets favorit. Det her jeg, der er i teksten, det er ligesom et konstrueret digterjeg. Så det er helt klart hendes favorit. Og hun er også meget interesseret i Kim, fordi Kim ligesom er sådan lesbisk, og også meget sådan veluddannet, og ligesom hun er sådan en stærk lesbisk kvinde inde i det der program, som går lidt i clinch med det, men så på den anden side også bliver smidt ud, når det bliver for meget. Og en hel digtsamling til America's Next Topmodel. Hvorfor? jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Men det er, fordi jeg er meget optaget af sådan fankultur, og hvad man ligesom kan i den her tale, som en fan, der, hvad skal man sige, er ret meget formet af, sådan, af popkultur. Og så synes jeg, i America's Next Topmodel, det er meget lavet sådan, at det der med mode, det på en måde, det er det, der sådan skal se ud, som om det er det vigtigste, men det er egentlig ret sekundært for det meste. Så handler det om de konflikter, de der piger har i huset, som altid handler om sådan noget med klasse og seksualitet og køn, og sådan, at de ikke forstår, hvordan andre opfører sig, eller at de siger nogle ting, som der er en kæmpe konflikt også, hvor der er nogen, der kalder nogen ghetto, og så er de ligesom uenige om, hvad ghetto betyder. Og så, ud over det, når de så skal lave det der mode, så er der sådan nogle helt absurde, så er det altid sådan noget med, at de skal gå gennem ild, og en gang så skal de gå ned ad sådan en catwalk, hvor der er et pendul, der slår en af deltagerne sådan af catwalken. Og der sker sådan nogle helt absurde ting, så der er rigtig meget sådan komedier hente i det, men der er også mange ting, som handler om sådan noget med identitet, og hvor jeg ligesom, hvad skal man sige, er meget sådan i mit liv, og den måde, jeg skriver på, er meget optaget popkultur og feminisme, og det synes jeg bare, det var et oplagt sted ligesom at gå ned i sådan i de interesser. Og det kan være, at vi lige skal hjælpe lytterne yderligere på vej, i tilfælde, man ikke kender overhovedet America's Next Topmodel, så er det jo sådan en form for konkurrence slash reality-tv, hvor den tidligere supermodel Tyra Banks, hun har udvalgt, eller udvælger nogle kvinder, som er meget smukke, og så konkurrerer de ligesom om at blive den næste topmodel. Ja, så ryger der en ud i hvert afsnit, og der kommer også mænd med på et tidspunkt. Ikke så meget, mest kvinder. Men... Det går helt galt, at der kommer mænd med. Men, ja. Men hvad hedder det? Ja, og de bliver sjældent topmodeller efterfølgende. Det, der er ikke rigtig nogen, der har fået en stor karriere, men de bliver i hvert fald en form for reality-stjerner, og nogen, man ved, hvem er. Ja. Så den er ligesom udgangspunkt, og hver digt er så til en deltager, eller ja. Tyra selv. Ja. Og du var inde på det her med, at America's Next Topmodel ligesom kan bruges til at sige noget om identitet og køn. Hvordan det? Kan du specificere? Ja, det er jo det her med, at hun siger, at skønhedsidealet bliver udfordret, og det også, så kommer der også nogle typer ind, som er sådan, som nogle gange bare bliver fremstillet som sådan white trash, eller sådan, men også så nogle gange siger nogle vildt poetiske ting, eller sådan poetiske, det ved jeg ikke, hvad det betyder, men altså nogle sådan rigtig, rigtig spændende, interessante ting, som man kan tage ind og ligesom kommentere. Og så har jeg skabt det her jeg, som ligesom er sådan et jeg, der også er fra cirka 91, og har sådan helt klart at sådan dansk venstreorienteret ung kvinde, som læser Vise Andersen og Tove Ditlevsen, og ligesom ser den her amerikanske virkelighed på afstand i den her, altså man kan sige, det på en gang, så er det sådan nogle ting, der virker afspejlet i virkeligheden, og noget, som er sådan helt vildt kunstigt, og sådan, det er som om topmål på en eller anden måde, både af fiktion, når vi har det her pendul, der slår ind ned ad catwalken, og der kommer de her helt ekstreme konflikter, den her granola gate, som jeg har læst op om, et ret godt eksempel på, at det er noget, hvor man godt kan se, hvordan der kan være nogle personlige relationer, som ligesom sådan går skævt, men på samme tid så eskalerer det så meget, at det bliver sådan helt uvirkeligt og pustet op. Ja, og så er der bare mange af de her episoder, hvor der sker noget, som måske virker lidt racistisk eller sexistisk, og som jeg altså kan tænke ind i, og de her, alle de her kloge, smukke ting, som reality-deltagerne siger. Hvem, altså, hvad kunne det være for nogle kloge, smukke ting, som reality-deltagerne siger? Jamen, det er for eksempel, så er der en pige, Natasha, som lidt bliver iscenesat som sådan mail order bride. Altså, hun kommer fra Rusland og er blevet gift med en ældre amerikansk mand som 18-årig. Og det er meget som om, programmet gerne vil fortælle os, at hun er sådan mail order bride. Og hun bliver nummer to eller sådan noget, fordi hun er, altså, hun er meget, meget arbejdsom, men hun taler dårligt engelsk, og hun virker ikke så begavet, og der er ligesom mange sådan komiske øjeblikke med hende, fordi hun ikke rigtig forstår sproget. Og så siger hun for eksempel, så har der en konkurrence, hvor hun staver Aphrodite forkert. De skal lave en reklame, hvor de skal lave et skilt eller sådan et eller andet. Så staver hun Aphrodite forkert og får kritik for det, og så siger hun så, when you name something, you can spell it as wrong or as right as you like. Og det er ligesom sådan den der, hvilken magt er sproget, og hvem bliver man af det her sprog og immigration, og sådan, det er bare... Der ligger virkelig mange ting i sin skildring af hende, og at hun siger noget, der er så sjovt og så vildt. I det brev, der er skrevet til hende, der nævner du det her med, at de får... Til sidst i sæsonen skal de altid på en udlandstur. Ja. Og det bliver tit fortalt på en vild måde, hvor de skal hen. Mm. Og her er det Tyra Banks, der så har klædt ud som kænguru. Ja. Og kommer hoppende ind, fuldstændig overgivet, ikke? Jo. Og det fatter Natasha sådan ikke, hun forstår ikke, hvad der foregår, hun fatter det sådan i hvert fald meget sent. Og jeg havde fuldstændig glemt den scene, men jeg blev simpelthen så lykkelig over og genopleve den i dit digt, fordi det er nemlig helt fuldstændig vanvittig, ja. Surrealistisk scene. Ja, præcis. Sådan nogle øjeblikke er der ligesom mange af, jeg får foræret. Altså der er for eksempel også en scene, hvor de skal posere som græsk salat nede mellem sådan nogle kæmpe store blokke af fetaost og grøntsager, som, altså det er ægte fetaost og grøntsager, og ligesom solen bager på Kreta på stranden, og de ser ud, som om de virkelig lider, og så skal de ned i den her klistrede fetaost, som bare ligger der i rigtig lang tid, og det er bare sådan, den komedie, man ligesom får forærende derfra, den er så vild. Ja, men der er jo et eller andet sådan umiddelbart clash mellem vedkorn, som jeg opfatter som virkelig, virkelig højkultur, ikke? Mm. Så America's Next Topmodel, som nærmest er noget af sådan det mest lavkulturelle, jeg kan forestille mig, ikke? Ja, jamen det her, jeg tror, der er forskellige ting i det. Altså dels, at jeg tænker, der sker mange sådan rigtig helt bare ikke interessante ting i Topmodel, som jeg kunne ligesom skabe et jeg, som tænker med og i forhold til topmodel også. Det er, hvad skal man sige, også et meget belæst jeg, som hiver citater ind hele tiden fra alt muligt. John Cage og Flaubert og Vita Andersen og Tove Ditlevsen, og hun er meget sådan eklektisk på den måde. Hun har også set Gossip Girl, og det er ligesom, og de optræder fuldstændig på niveau med hinanden. Og så tror jeg bare også, jeg er ret optaget af sådan kulturelle hierarkier, at det her netop, at jeg synes, topmodel er et utroligt interessant program at tænke med, og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor det skal være så uleset. Så ligesom ikke at gøre et stort nummer ud af det, eller bare sådan skrive en digtsamling om det, som om det ligesom er sådan, selvfølgelig lidt, fordi det er det for mig, og det, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle være det for verden, eller sådan, altså. Nej. Ja. Men nogle gange, så kan man godt have fornemmelsen af, ikke som sådan med dit, men sådan det der med, at så er der en eller anden ironisk distance til, ikke? Ja. Så er det lidt haha. Ja, ja. Har du en ironisk distance til det, eller er det egentlig oprigtigt ment? Altså, det er oprigtigt ment, men på samme tid, så er det jo også, så ser jeg jo også den ligesom sådan absurditet, som er i hele det her program, den komedie, der er i det. Så det er jo sådan, den griner jeg af, men det tænker jeg også er meningen med programmet, at man skal gøre det. Så nej, ingen ironisk distance. Det kommer også til at føles lidt som et generationsportræt, eller sådan en generationsting i hvert fald, det her med, at alle de referencer, der er til Gossip Girl, til, ja selvfølgelig, America's Next Topmodel, til Sex and the City. Det er jo nogen, som man er formet af, hvis man er født i 90'erne eller i slutningen af 80'erne, men som mange andre måske ikke nødvendigvis er med på. Yeah. Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg kender ikke Hvidekorns kærlelæser, men jeg kunne da godt forestille mig, at det var en 45-årig mand, uden at have belæg for at sige det. Det er tit, der er nogen, der siger, at de ikke forstår referencerne i det her, eller at de ikke har set lige så meget topmodel som mig. Men der har jeg det også lidt sådan, at altså, der er jo referencer i alle tekster. Og der er jo ingen skam i ikke at forstå en reference til noget, der er sket i toppen. Og ligesom der ikke ville være nogen skam i det, hvis man ikke forstod en reference til en græsk gudinde, eller sådan det. Altså det er bare, hvad der bliver anset for klassisk dannelse. Ja, det er rigtigt. Det er jo en lang reference. Ja, det må man sige. Men der er jo mange bøger, som refererer meget til sådan litteraturhistoriske figurer, og som bare ikke ligesom for nogen modstand for det, fordi det er sådan, det er anset for klassisk dannelse, hvor her, der er det mere sådan, når folk har læst den, så er det mere sådan, ej, oh nej, det handler om noget, som er så nemt, og alligevel forstår jeg det ikke. Og nu det her digter jeg har set rigtig meget America's Next Topmodel. Ja. Har du set rigtig meget America's Next Topmodel? Ja, det har jeg. Og specielt så har jeg jo set rigtig, rigtig meget America's Next Topmodel, fordi som research til det her, jeg har transkriberet rigtig meget, også for at få alle de her gode scener og citater. Så har jeg transkriberet meget sådan både, hvad der sker og hvad de siger. Og jeg oprindeligt så gav jeg op på America's Next Topmodel, efter der var en sæson 17, som var helt forfærdelig. Og efter det så gav jeg op. Hvad var der galt med sæson 17? Jamen det var sæson, der var All Stars. Det var alle dem, der havde været med. Og så var det ligesom om, de der dramaer, der normalt er, når de møder hinanden første gang, pigerne, og ikke forstår, hvor de andre kommer fra, de var der ikke rigtigt, fordi de vidste, hvem hinanden var forhånd. Og så var det ligesom om, at det ligesom virkelig skulle blive helt vildt til sæson 17, og så blev det bare for gakket, også sådan i hele deres shoots. Det var det, de lavede det der med fetaost på stranden. Og det var for meget. Det kunne ikke rumme. Men der tænkte jeg ligesom, jeg skulle være lidt mere hardcore fan, end jeg selv var. Og så jeg de sidste sæsoner. De sidste? Ja, for det slutter nu. Det er slut. Altså, jamen, det er indviklet. Okay. Fordi det først, så skulle det slutte, men så opkøbte VH1 det uden Tyra Banks. Og så var der en sæson uden Tyra Banks, og så kom hun tilbage igen. Og nu skulle der egentlig komme en sæson til, men det er som om, den aldrig kommer. Så jeg tror, det har sådan... Nå. Det har fået en stille død, tror jeg. Trist. Hvad er din all-time favoritsæson? Det er nok sæson 5 med Kim og Granola Gate. Ja, ja. Jamen, den er også. Den er god. Ja. Jeg forbinder virkelig America's Next Topmodel med at være sådan en teenager og se alt for meget fjernsyn. Ja, altså, det gør jeg også. Det er virkelig sådan en triste, lange aften, når man bare sidder der selv. Fordi det viste på TV3, ja. Klokken 8 eller sådan noget, eller klokken 7. Ja, ja, lige præcis. De genudsendte forskellige sæsoner. Man kunne altid se topmodel på TV3. Ja, og så kørte den bare i loop ja. For evigt. Ja, præcis. Ja, men jeg er på en eller anden måde glad for, at hvad der føltes som meget sølle, da det stod på i min tidstid, ja, på en eller anden måde nu kommer til gode, så jeg kan læse en digtsamling i hvidekorn. Ja, jamen helt sikkert. Og det, jeg tror ikke, de er så dumme, de der tv-serier, som vi går og siger. Det, jeg tænker, det er en stor del af, hvem jeg er. Og det er så galt. Kunne man også have skrevet en digtsamling med Gift ved første blik? Det kunne man nok godt. Det ville være svært at skrive en dansk Gift ved første blik, fordi personerne er så tæt på, og sådan, den der fiktionalisering, som sker i Topmål, den vil man ikke rigtig kunne gennemføre. Nej. Altså, hvad er den fiktionalisering? Altså, at ligesom det her med, hvordan tingene eskalerer, at de skal ud på de her vilde fotoshoots, og det er sådan, det er så tydeligt, at den konstruerer sig selv som en virkelighed, den serie. Hvor Gift ved første blik, det er ligesom, det der er fedt ved det, er, at det er situationer, det er nemt at spejle sig i, og de bliver også hele tiden kommenteret så meget, at lægge en ekstra kommentar oven på det, det vil ikke rigtig give mening, tror jeg. Men det er i hvert fald, jeg vil sige, for hvis man har set America's Next Topmodel, så det her en dejlig walk down memory lane. Der er virkelig mange. Jeg sad med min telefon i hånden hele tiden, og så blev lige sådan, åh, hvordan er det nu? Nå, ja. Så for eksempel Jade, vanvittigt at møde hende igen. Altså den her fuldstændig forfærdelige og skønne karakter, som er sådan helt, hun er sådan drama queen, og hun er sådan rigtig bitchy type, ikke? Fuldstændig glemt hende. Så dejligt at møde hende igen. Ja, jamen hun er helt vildt. Hun der også. Jeg er slået helt ud. Hun kan slet ikke håndtere at møde Jade. Det kan jeg forstå. Det tror jeg meget få kan håndtere at møde Jade. Ja, altså, jeg tror ikke, der er nogen. Vil du tage et digt mere? Ja, det vil jeg gerne. Nu er det det digt, jeg så læser. Det er til Tyra. Og der tror jeg, at programmet er slut. Det viser det sig så ikke at være alligevel, men det er der virkelig noget til. Kære Tyra, jeg er nødt til at skrive til dig igen, nu hvor America's Next Topmodel slutter. Du har slået op efter et forhold, som varede i 12 år. Jeg tror ikke, du forstår tomheden, hvordan jeg hører Bear in Heaven lige nu og føler den sangtekst. Lovesick teenagers don't ever die, they will live forever. Har det som om, jeg burde elske Tiffany-episoden, fordi alle elsker Tiffany-episoden. Men sandheden er, at jeg sjældent tænker på den. Det vil sige, sender dig ofte som gif, når jeg er skuffet over nogen. For hvem forstår ikke det? I was rooting for you, we were all rooting for you. Men jeg beundrer ikke Tiffany, ligesom jeg beundrer Raina, Allison, Will, Kim, Fatima, Lauren, etc. Så du bliver ikke blakket for mig. Altså, vi ville nok have haft lidt krise, hvis det havde været Raina, Allison, Will, Kim, Fatima, Lauren eller en anden af de bedste. Men det ville også være blevet okay. For min kærlighed er så ren, at jeg bruger dit sprog. Forleden læste jeg FX et digt af Vita Andersen. Det var et tidligt digt, som først føltes lidt naivt, og det hele virkede for tykt. Men var vild med hendes beskrivelse af en væg som Hawaii-gul. Med blikket på vægmalingen så jeg, at både hun, du og jeg elsker tingenes verden. Og jeg kom i tanker om, at noget jeg elsker ved Vita Andersen er, at det hele er for tykt. Har bare lært tidligt, at man ikke bør elske det sentimentale, og da slet ikke Vita Andersen. Så pludselig talte jeg hengivent om hendes flåsomnes. Den slags sker for mig, for mens jeg har set America's Next Topmodel, har jeg lært 5 sprog, inklusiv engelsk. Har jeg lært at bruge en skruetrækker, en ovn, en tampon? Har jeg ligesom Tuki de la Creme fundet ud af, hvordan det føles at kysse? Har jeg forestillet mig, hvordan det bliver at leve efter din død? Jeg ved, at du også har et hjerte af fangirl, fordi jeg har set dig med Naomi. Siger nej, skriver om den smerte, Naomi forvoldt dig, og som jeg forstår alt for godt lige nu. The fact that Naomi obviously had no problem receiving admiration from faceless multitudes or other people in the industry only underlines the fact that she did not want Tyrus. Hvis du ikke selv havde gjort dig til fangirl, så gør nej det for dig. Jeg ved godt, det er noget andet, fordi du ikke kender mig personligt, men det føles som en personlig sorg, at du forlader mig. Som trøst læser jeg alt, hvad nej skriver om dig og Naomi, FX denne misforståelse. According to Tyra, the frustrating experience of being repeatedly cancelled from the high-profile photoshoots and runway shows in which Naomi was appearing eventually led to her decision to leave high fashion for more middlebrow modeling jobs and a television career including, ironically, the job of producing and hosting America's Next Topmodel, whose theme is a contest structured around the elimination of one competitor in each episode until only one remains, the solitary topmodel. Jeg ved ikke, hvor meget hun har set America's Next Topmodel, når hun ikke nævner, at vinderen sjældent er interessant, og at kollektivet altid er en stjerne. Så det føles forbudt at skrive til dig som en solitary topmodel, og alligevel gør jeg det. En gang planlagde jeg at skrive fanbrev til alle mine idoler, inden de døde. Jeg ville starte med de ældste, jeg ville nå det, mens de levede. Nu skriver jeg kun til dig som en fangirl, der altid vil være fangirl. Fierce and love. Smukt. Tak. Jeg har været til bryllup med Fatima. Ej, hvor vildt. På Samsø. Så var hun der bare. Jeg har godt set på hendes Instagram, at hun er i Danmark. Sådan okay tit, der er en eller anden forbindelse. Jeg tror, hun har en dansk kæreste. Altså, det er 10 år siden, det skete. Ja, ja. Men det var fuldstændig sindssygt. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre. Nå, man ved jo alt muligt vildt intimt om hende. Helt vildt. Altså sådan, men hun er også talt. Ja, hun er virkelig blevet udnyttet af programmet. På sådan en måde, som... Altså, det er hende, der blev omskåret. Og... Det er hende, der blev omskåret, og skal fortælle rigtig meget det. Og så er det det der med, at hun ikke må komme med til Rom, fordi... Eller hun skal... Hun kan ikke komme til fotoshoot, fordi hun skal... De skal rejse til Rom, og så skal hun have nogle papirer, rejsepapirer, fordi hun ikke er statsborger, og det hele er kaos, og det er produktionen, der laver alle aftaler for hende jo. Og så, hun sådan, så bliver hun... Så holder Tyron langt tale om, at det er dårlig disciplin af hende og sådan noget. Det er fandme ikke fair. Det er virkelig ikke fair. Det er så sygt. Nå, men nok om det. Anne Marie Borchardt, tusind tak, fordi du kom i studiet og læste op af din... Jamen, er det ikke korrekt at sige, at det er en digtsamling, der hedder Vidunderligt Glitrende? Det er helt korrekt. Til America's Next Topmodel, Cycle 1-22, som kan læses i Hvedekorn, som kan anskaffes. Hvordan anskaffer man den? Man går på nettet på for eksempel Saxo og bestiller den, eller går ned i sin boghandel og beder dem bestille den hjem. Ja, det var min kollega Nicoline Larsen, der havde stået for det her interview. Vi har lige et minut tilbage, og jeg har faktisk lovet, at jeg har en lille service til folk, der tager toget, IC3-toget. Der er jo kommet en ny rute. Man kører jo ned om Køge nu, forbi Køge Nord og sådan noget, i stedet for at køre over Roskilde og Ringsted, hvis man skal til Odense eller til Aarhus fra København. Og jeg har bare lige tre punkter. Man kan se ud fra vinduet, så man ikke kunne se på den gamle rute. Ved Vandensbæk, der er der en vandskisø, hvor man kan være heldig at se nogen op på vandski. Så skal man kigge ud til venstre. Hvis man kigger til højre side, når man kommer ned til Solrød, så er der faktisk mulighed for at se to kirker, der er gule. Det er ikke så tit, at der er gule kirker. Og helt nede ved Ringsted, der er der et skilt, hvor der står Leopolds rullegræs. Det kan man også kigge på. Det er faktisk højdepunktet. Nu er der nyheder.